او ٹوکے نہیں بے یقیناً دا خلق چلو نہ کہی چلو نہ تو قرآن سنت خلاف کے اللہ عزم تدبیر کم دلی دفر پارا تدبیر فمہل الکافرین امہلہم رعیدا محلت ورکا منکران اللہ را سم رورکم محلت ورکا دیلا صلی کا زمانہ لگ وخبت بفدی عذاب راجی سورة الاعلا سورة سبح مرتوی دے دانا یو لسم باب رہے تر سورة الزحا پورے دا سورتوں نے ٹول پر تظہیر فی دنیا و پر ترغیب الالآخرت کے بروائیں چوہر دنیا سر مینہ مکوائیں حقیر شیرے آخرت طرف ترغبت و مینہ پیدا کریں دا سورتوں نے پڑے مقصد بروائیں اول دائن سورة الاعلا رب الدار مکے فرمائے لو اللہ حافظ دے ساتھ ان کے دیں دل تو فرمائی اللہ حافظ کرے چ خالق و مربی دے کر دعوت صفات بین اعلی خالق دے تقدیر کرے ہدایت کرے تربیت کرے حافظ باغی کا ویمدار مکے تخویف دا عذاب و محل سرا دل تو ترغیب التوحید محل لگ و لو قرآن سب لگا توحید و تو بیان کا دار محلق پر زمانہ کے و تمسلہ بیان کا ترغیب التوحید خیریشی جو منی دا عذاب و بچی کا محلق و لولی ورکا ذکر سب مسلہ و تو بیان کا قرآن بیان کا جو منی آئے سورت کے تعمیل محل دل تو فذکر قرآن و تبیان کا کہ ریشی شفید اور کیم دلی سورت بدری دعوی یور توحید اول آیات کی ودائے بدو قسم دلائل توحید دار سب بحسم ربک الاعلی دلیل نہیں ہو دے اللہ خالق دے خلق فسوام قدر فہدا اخرج المرام دلیل رکار ساز ہیں بد دلیل بیدائن یعلم الجہر وما یخفا خالقم اللہ دے غیب دانم اللہ دے نو پاک گنے اللہ اللہ سری شریک میں جوڑا ہوئے دا بیو دا وی بل دا سر ترغیب للقرآن فکم آیات کی رائے ذکر گئی سنقرو کا فلا تنسا اللہ ما شاء اللہ قرآن بزتا تو بیان ہوں ذکر اس بھائی فضق ان تم بیان وام زب تا تو بیان ہوں تیرے خلق تو بیان وام جی کہ وصول تین سے تاری سبت لڑ گئی حضرت والا کے بعد پریم پکے تزہیر پھر دنیا پار سمایات کے بد تو سرو نل حیات تب دنیا تاسدا دنیاوی جن خوا یا خیر تم یہ کرے رہے دنیا میں خوا خرا آخرت ہم یہ دیں دادری دائری دا سورت خان اللہ پاک کو گنے شریک نشترے دا غزیمار بل نشترے برخوال بل مگنے نازول بل مگنے ولی خالق ہو گنے او عالم ہو گنے پارسو ہم اور دا بسنگ گنے قرآن بیان کا کنے اللہ کتاب ہو گو رہے ہیں اور دنیا سرمینہ کا مکہ ہے تو سورت خلاصہ دہی داولنا دار توحید پیش کی سب بے پائے دو دلائل پیش کی اللہ خالق دے گئے میات نہ گورا اللہ عالم دے وہ میات کے گور دادو دلیل نے چی کا نا پری بان ادو نے متونے مرتب کری دی سنگ ادو نے متونا یو دے سنکرو کا فلا تنسا قرآن بر توائم اللہ چی خالق گنے اللہ وقت کتاب خیم بد نیسر کلسرام لار بر جنت دتا سانم کل چل عالم گنیم دادو سی فتو نہ داؤ مانا ندو نے متو نہ بال در کئی بیا رسول اللہ تسلی تحزیز فذکر بیان کو قرآن تفریف دے سو بین منی یول سمایات کے اور بشارت ہے مختصر سوال لسم کے قد افلام تزکا، آخر کے دا تصیب فی دنیا شپارسم اختتام پر دلیل نقلی کرے اطلس نند سیات کی ہوئی دادر وڑا مسلم دا اللہ توحید وغیرہ پتلا لو دا اللہ نے کتاب صداقت وغیرہ دا دنیا بے رغبتی دادا پیغمبران پر زڑو کتابوں کے مشترے تو صورت حاصل بدائی اللہ سر شریک نشتا ولی خالق دے عالم دے اور اللہ کتاب دے مسئلے دا پارا ہو گو رہے ہیں کہ اللہ نے تو جنت آسان کی قرآن بیان کا آخر کوئی دا دنیا سرمی نمکو دا مضمون گرے پزڑو کتابوں کے مشترے در صورت علامت دب دے سبح اسم ربک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پنندہ غلہ چرے بادشاہ لوے لا یماثلو شے اس شے داغ مشابہ نشی کہہ رہے رحمان دے رحمت عام دے پہ انزال اللہ قرآن رحیم دے بندگان تاسانی طریقہ یسرا سبح اسم ربک الاعلی پاک گنے نند ربتا شرے دے لوے نمیم پاک دے دنم سرے سوک شریکا واما دنم بے دبیم کوا اللہ الرحمن دا نمونہ بلچالا مگ دے مشکل کشائے نم دے فریاد رسے نم دے دا نمونہ بلچالا مگ دے دا صفتونہ بلچالا موار کوائیں دے توی سب دے ولی دا غزار تے خلقا پیدائش کرے دا مخلوقاتوں فسواب برابر کرے دے ہر خلق وقبل فرزہیں آزاد تے قدرہ ہر اسی سے انداز مقرر کرے رہے فہدائے رو شیخ پل کمال تے رسول لاری کمال و تخو دلی دام ہدایت تے خلقہ مانے کل شے سوا کل شے قدرہ کل شے ان مقدار کمالی ہدا طرق الاصول لا طریق الکمال ہر اسی سے کمال لار خود رہے گا بیا غزات تے چرے استری دی گیا گانی ساری جب کی سارے اللہ رے استری بیا گونے دا میشن نہیں فنائم خید دا فنا چھے غرور پہ مکہو گرے گر زول اللہ دا گیا گانو لر بیا بوس سورم غسان سے بوسی خزلہ انتے احوامانے توری پہو دیوانے چھے بوس بے زمانے ہی کنا تک تور شی زنگو نہ ہونی سی کرے دا فصل ستا دغا سی خرابی گیم گرے وہ فصل بانے غرور مکا سن اقریو کا فلا تنسان خام خواہ بیان انتا تا قرآن یہ رہ بینا سوا داغنا چا اللہ غارین لا تنسا یہ ری گی بدرنا نا کہ اللہ غاری یہ رہی ہے اغب ایمن سوخی دا فخر یا لا تنسا من لا تترک العمل العظیم عمل پائیوانے پرے نگ دے گورے قرآن دا پیش کو عمل بپے کہے بدلی یقیناً اللہ عالم دے پخکاروانے پائیوانے چپٹیم ونی اصرک لیلی اسرا اللہ با سانون کی تا تدلار اسانیم یسرا سرے لار اسانا رسیدن کی جنت تا تا تب آسانی مانے توفیق بدر گئی نیا صرف نوافق فذکر نو قرآن بیان وا یقیناً فائدہ اور کیدا قرآن بیان وا ان نفات ذکرہ ان چرے فراوی پمان لقد باندھے فائدہ بہ کسام حاشتا لقد مانا دے شرطی نے فائدے نو قالی نے بیان کا کرنا کہ بیان کہ نظر دے فہ دبت ہے لیا سوک چلا نہیں ہری گی قرآن عام بیانی گی نو سو کے منی سوکنا ویتجنبها الاشقى ڈڑا کئی دنے قرآن دا نصیحت نہ بدبخت کرے اللہ اذا بدبخت دے چلو قرآن نہ پڑڑا گر دی داغا بدبخت دے چلو اور لوے تبنا نوزیم دیا با نمبری پائے کہ نہ بجون لئیم جن بے بجن نہیں سا قد افلام انتظر کام یقیناً کامیاب دے بچ دے آ سوکھ چان پاک کر شرک نہ اور زان پاک کا پا قرآن اللہ پا کتاب زان پاک کا دے شرک نہ وہ ذکر اس مرے بھی بیائے نم در رب یاداؤ بتوحید نو فصل اللہ منزے کا ہوں نمانزن مخ کے اللہ تعالیٰ دو سی جو خودل یو دے تزکا عقیدہ پاک ساتھ ہیں دویم ذکر اس مرے بھی دا اللہ نم اخلا اللہ اکبر درین دارے شبیہ منز کو کنا فصل اللہ رکن نماز تزکام نے گورے چھے شرک نمازان پاک ساتھے کنی منزے نے کی یواز ذکر اسم ربی نہ مسئلے مرو باز تزکام اور سرک بل تو سرون الحیات تب دنیا اللہ ہی بل کے تاسو کو خواہ جون دنیا ویم در مخلوق دا دنیا جون خواہ دے آئے لمنڈے ترڈے ہوئی آخرت دے غرد دے نوانے شبا کی رہیم ان ہاذا یقیناً دا مضمون ہاذا ددی سورت دا مطلب چلے خام خواب پا کتابون مخکانوں کس طرح کتابون دا موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دا زور مضمون دے فقیر گل کسو کی بنیری داغا لاند مل مر آگا لے سورت الغاشیہ ددی سورت ربط مکی سر ادائے مکی سورت کے تزہید فی دنیا پیش کر دل تا تخویف بشارت دے آیت را متعلق کہ سوک دنیا والا رے اغل تخویف سوک آخرت والا دے اغل بشارت دویمدان مکی ترغیب و بیان القرآن قرآن بیان کا فذکر دل تب ہم وی فذکر ذکر ذکر دل تم ہوئی تاکار دار انمان تم ذکر دعوت علی صورت صرف بیان تخویف والبشار تخویف اول آیات اور بشارت اتم آیات کی تو بیان خلاصر صورت مزدہ داول سرنا تخویف داخرت داول آیات نوم آیات پورے بیا بشارت اتم نش پارسم پورے بیا اخلی دلائل دا اس بات دا قیامت دی افلا انظرونا اور تسلی دا نبی تا یہ اشاعت کے فضل کے دستانے میں مصیب ہو آخر کی بیاد تخویف دے فیاض زبو سرا سمایات نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چاغت دال مرج علما گرجد الخاطر رحمان ذات یرولی ٹول بندگان دروز سامنا رحیم دے خاص کرے رزاق پلا پر ڈل دوستان پورے حل لتا کہ حدیث الغاشیہ یقیناً داغلے تا تا خبر دا پٹون کی آفت غاشیہ چٹول ب پٹئی سوکھتے بچ کے دینے شی قیامت پہ نہ قیامت بدیر سمن کے او غاشیہ دا خبر اتنی ہوئی جانتے خبر کا وہ قسم خلق بھی سم خون بھائی پتا اور رضوان ذلیل خاشیا داسنگ مخون بھی عاملت النا سے بہم عاملت النا عمل کو ان کی بری دنیا ناسبت انہوں تکلیف سے رہی بپ آخرت عاملت النا سے بہم عمل کو کئی خدا نے ایسے اکڑو ہندوستر ہے خدا ناراض ہو عاملت الناسبہ عاملت فی الدنیا ناسبت فی الاخرہ دا کم خلق مراد دی روح المانی ہوئی دا خلق دی چکی بد بد کارونا دا سنت دا نبی نے خلاف کارونا کئی او ایمونگا دا ثواب کارونا کوئی ثواب کارونا کوئی دا مانا پیرانی پیروں نکلے الفت ربانی کے عاملت الناسبہ آ کسان چامل کئی د سنت خلاف کئی د پیغمبر خلاف کئی نہ سے بتن نبس دیبا تکلیف کی اختی بھی اگر تفسیر قرطبی لکھی حضرت عمر ضلع پخپت دور خلافت کے شام ترا گئے شام دراغے نو خلق ملاقات درات بل جو زور بوڑھاؤ لراغے خیری پہ صفائی نہ کرے بالکل اور تندی کے رسیدے نہ کھیرے ڈیرے داسو دا عیسائی راہب ہو ہر تمہار چیتا قتل عمر اجڑ اغوت یا امیر المومنین مایوب کی یا امیر المومنین والے دے اجڑ دوست ملاقات کرا گلے اگر یاز المسکین طلب امرن فلم یجدوم ورجا رجان فاقتاؤں دا مسکین چرے دا کوشش کرے دے خمون دلے نرے لارے خطا کرے دا ولے بیادایت لسا عاملت ناسبت عمل کی لیکن چونکہ پا عقیدہ کے شرک پروتے عمل کی لیکن دا نبی دا سنت نے خلاف کی بدعات کی نا عمل خود دے خود ناسبت زانا سے سکڑے گئی نار مشرق یار مبتدے عمل کی نظان سے سکڑے گئی زانا سے مسکڑے گوا ہے صحیح عمل تو کنے سے ثواب دوتے ملوشی نہ نو جی بڑے اور گرم تھا تس خامنے نے نانی آم کو لکھی پدبانی داغے گرمی چینے نام پھٹ کے دلی چینا بھائی نہ بھائی دی لخوراک لامن زرین مگر رازگیدار بوٹی زری پا عرب کے ازگیدار بوٹے ہو اخان بخور لا یسمن ولا یغنی من جو خوراک دے گلے تو رب والے نور کئی ان فائدہ اور کئی دلو گے نام مڑے گے پینا جہنمی و پینا مڑی دائم اس بشارت سمخون دی پدا رضبان نائمت ان تازہ بھئیم دخپل عمل دو جنب خوش آلئیم نیک عملے کرے پا جنت اچت کے بھئی لا تسمہ و فیہ لاغیا نبوری دی پائے کہ بے فیدی خبریم لاغیا لغود مصدر دے پائے جنت کے آئین ان جاریاں چینی دی روانیم یو چینن آئین ان چینی دی پکی جنس دے فی آسرون مرفوعاتون پائے کے تختون دی اوچت اوچت پائے کی گلاسون دی کے خود لشیم پائے کے تکیاغانی دی صف پسف باننے پائے کے بستری دی مفتوستن غڑو لشیم نمارک نمرکسی تکیا افلا انظرون الی بل کیف خلقت مدارک پیدا دمخ کے پارا امثال ذکر کئی چائے اچت کٹو نہ وہی پکی خاندلے دیتا وہ خیجو سنگ ہوئی اللہ مثال پیش کو وقت تو سنگا خیجے وہ کی نہیں وہ خیجے نہ دام سپرنگی کٹو نہیں کا تکی ون ویا پور تکی اکوا بھی سنگ یخی اسمان تو برسوری پکی سنگ یخی تکیاگان سنگا صف و صفی دیگرون تو گو رکھا بسترے بپائے کی سنگا غڑی دلی دزمہ کی تاؤ گو رکھا نام سان سلخا بدا دا قیامت دے اس بات دپار دلائل ہوں گی افلا انظرون الی الابل کیف خلقت آیا دا خلق گوری نو خانو تا چھ سنگ پیدا شیریم دوخ سائی و شکر لے عرب کیو خانو دیو گا اسمان تو گوری ولی نگوری اسمان تا سنگ پور تشیر غرون تا سنگ نگوری کیفانو سے بس سنگ ادرہو لی شیریم زمگتا کے فسود ہے سنگ غڑاولے شہیدہ حضرت شیخ رحم اللہ عبید اللہ سنگی نماز تپو سکو شدہ سلور والے سنگ ذکر کری ماں تے اگو ردا سے ماں چوکا تاری اور قافلہ روانا جدا غوخان روان نہیں تھا دیا لگ اچھا تو گنا آسمان جدا کا آسمان نے دیا گیر چاپے رو گنا گرو نے کتا ہو گنا مکان ہو دیا رب کے بل شیخ کارے تھا نا خدا سلو سی دو کر بلا پڑے کے نقطہ رہا وہ خان کس نے ان کی یاد غٹ وخ دے لیکن ستا تابے ہے گورا موار دے ہوتا چولے پاسمان کی فیدی دی وہ غرون کے استقلال لے کلک دی کرا حسمت کے توازو رہا دیتا صفات الفوز ہوئی اے انسانا دو خون تا تابیدار صدق پل مالک اے انسانا مومنہ دا اسمان خون تا فیدی ورہو بخلقوں اے مومنا دغرونو غنتہ کی کلک شپ مسلہ وانی او اے مومنا دزم کی غنتہ کی متوازے مشتان دا صفات زان کے پیدا کر فذکر نو قرآن بیانوا دیا گا مسئلہ شو ہر وقت اللہ اخبر نبی توی فذکر ولی یقیناً تخوی مذکر بیان ان کے لستا لین بے مسائد تنین تنین پدیبانی زور ورن مجبور ہے خو نہ کر زور خو پہ نہ کہ صرف بیان کہ نو کہا اللہ استثناء منقطع لیکن آج چاچ مخدری قرآن ناڑو لے دے کافر مشرک عذاب اور کہ اللہ تعالیٰ دل عذاب لیم ان لینا یابم سمینا لینا حساب ام یقینا منگتا ددیرا گردی دلی فم زم پر جمع ددی صاحب سورت الفجر گوڑا ربط ادارے مخ کی سورت کے تخفیف و بشارت بیان کر دی سورت کے تذرو اللہ ترغیب ور گئی راش اللہ تعجزی ہو گئے کہ تخفیف نہ پامن سے اور بشارت حاصل گئے بل مخ کی سورت کے دا آخرت تخفیف بیان کرو دل تر دنیا و آخر سابقین سرا داد ای سورت بسی تزہید فی دنیا بے ترق سلاسہ بے ترق لفظ دنیا سرمینہ مکوائیں دائے درے طریقے پیش کری گیا یا ہوتا مرض ہوئی بلد سبب مرض بلد علاج مرض دی صورت کی رادری سیدھے پیش کری گیا یا کو مرض دیکھا دے مرض نظام سات ہے مرض سے شیرے مرض دے سورت پیش کر رہے سوگاؤ فل بلارے اکثرو فل فسادام اور الزام اب تلا ربو فا کرم و نام فیقول ربی اکرمن مرض ادارے سے تویان کئی سرکشی کئی مرض دے انسان دارے سے فساد پڑی ب دنیا داد مرض دیکھا دا مرض پتے کے پسوانے لگے دلے دے دا مرض سبب ہی کر ولے دے سرکشی کئی ولے دے فسادی دے سبب دا مرض اگر ول سیات نے شور ہو گئی کلا بلا تکرمون الیتیم مرضی سے کرے چلے دے یتیم عزت نہ گئی دے مسکین تام مانے تیزی نہ اور گئی دے مالو نہ خریب حلال حرام نہ گوریم ادے لمڑو مال خریم وہ تو دنیا سے مینا دا نا داد نہ جوڑ رہے دا کارونا سبب دا مرض دے دے زکا تواغی دے دے زکا مفسد دے چیرے دے یتیمان و مال خوری دے مسکینان و مال خوری دے دا مر و مال خوری دے دا نور خلقو غلط حرام بانے مالو نہ خوری درے با علاج سے ہے قرآن علاج پیش کی تو یہ بھی شاید نہ کل اذا دکت الارض دکم دکم دا سے سڑی لے ایمان بالآخرت پکار دے دلد آخرت تذکیر اور کا تذکیر بالآخرہ قیامت و توریات کا شدہ مرضون نہ بچی ادا مرضیان مثالوں نے پیش کی او آدیان نی یو سمودیان نی یو فرونیان نی دا درینا جوڑا قومون ہو کر دا بیماران نی بیمار بھی پڑے چ اللہ تعجزی نہ کرے تو غیان و فساد کئی خلاصہ بنائی شدہ والنا پنجا قاتے د پار د تضرو اللہ بیان کری یہ انسان راشرے پنجو وقتوں کے اللہ سے جڑا ہوگا برقا حاصل کا قدر کی بیار ادرے قومون تقریب دنیاوی پیش گئی خدا اللہ تباہ کرو فکم آیات نہ تزہید سے دنیا درے طریقے لیکن مکم بیان کرے آخر کے تخفیف و بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا اللہ چ بندگان اغت زانی زکی بوقات خاص و مقدسوں کے رحمان ذات تے چ اجابت کی دتزرو دٹول و بندگان شکل و غاڑی رحیم دے خاص کی نیکان بندگان پنفوس مطمئن نہ ہو والفجر وليال النشر گواد وقت صبا اگوادی شپے لس اگوادی و شف و لطر تک نہ تک جفت تاپ گواد راش پہ دائسرے چکل روانشیم دا گوادی دا پسوشی گوادی ذری جواب دف دے یو قولدار لیعذبن کماؤ زبت تازی سلاسان پدے خلق با عذاب راضی لکسنگ کے پدے رس قوم پدے دریو قومون عذاب راغلو یو خدا جواب حذف دے ذہن دارے چھنا دا حل فی ذالک حل پمانا دا قد بانے رہے بس دے جواب دے گا دا اوقات گواری پدے بانے چھے یقیناً شترے پدے کے پدے مذکور کے قسم لذی حجرن برخا خاندان دا قلران قسم مانے برخا یا عقل ہوئی دا سبا وقت کے اللہ تعجیزی وکام دا سبا منزل راشد آوخ دا اجابت بیم بل وقت دا توخیم لس پی وگورا رے دا اس لس پی شروع دی دا رمضان دا روجی دا آخری لس پی دی پدے کے اللہ تعجیزی وکام لیال نشرن کہ اللہ تاج اس شکن وشرف علوہ تیار منزدے منزدن چری یا تکیرک اتنے دی یا نا تکیر یا دود و رکا تری سلو سلو رکا تری یا دریر رکا تری فدر کے اللہ تاج دیو کہے واللیل زائر سرد اشپچی تیری گی دے تحجد وقتی دے تحجد وقت کے من اللہ تاج دیو کہے عقل من انسان دا پدے مذکورہ اوقات کے برخش کریں سوخیار ہوئی کن چھ غافل ہونی چھ پروت تیرو راشی دے اوقات کے عجزیو کا کہ مرض دا نہیں لریشی گورا کم خلقوں دا عجزی نہ کرے آیا گورے نا چکے فافال رب کا ویادن تار اب سنگ کار کرو دا دھیان سرا کما دھیان اے رما آدھی دو قسم یو آدھی اولاؤ یو آدھی ثانی دا ارم بدل راد نہ دیتا آدھی ثانی ہوئی ددی نور عذاب نہ نہیں مالی دا ارم والری یا دار چ عاد ابن ارم دد فلار من ارم زکوت ارم ہوئے ذات نما دے دا ستن والوں ستن والو سمانا مانا قدنے ہو دنگ دنگ دستن و غنتا دا سی خلق دی ننی پیدا شی دری پشانتے پا ملکنوں کے غٹ غٹ تنی ویدائی دنگ دنگ خلقو دلوے زانے ہوئے دی پلے کے ممتاز دی چٹ بدن نے لوے تنوا اسے چلو سر رہو تنا دے گٹ ہی کر بلو گرا سمو جان چائے و کنستلے گٹے پو بلوا دی بخلوا دی ہو کے دغر پلمن کے دغر پلمن کے بے گٹے تراش نو لے اور دائیں بے قسمہ قسم آباد ہے جوڑو لے دیر مصریان دا گٹو مصری دی دا گٹو لیکن خدا او سر سے چلو گو پر یہ ہونخلا چی بندے ہو فرعون ضلع تاریم فرعون کو را دے میں خون والا ظالم و ڈیرم مکھ تیر چو مومنان لب سزار کو لان پلاس کو بے والا میں خون ٹکوال یا حکومت اکلا کو ضلع اتار اور دادرے جدا جدا ذکر کر آدیان آ رہی چی بدنوں نے گڑ گٹوں سمودیان آگو چی آئو ہو نرمن دیاتو فرون آگرے چی حکومت اک لکو ظالمو مو دا درے غٹ غٹ مرض سیزو نے دی طاقتو نے دی لیکن اللہ سر سے چلو کو اللہ طاقت تا مخی تٹھنگے دیش دا خلقو تغاو فی البلاد سرکشی کڑو دی دا اللہ پا ملکنوں کے زیادہ کڑو پائے کے فساد طغیان داو چکو ہے شرک و کفر، یواز شرک کفر پخپلا نہ کہو بلکہ نو خلق ان کافرون دیتا اکثر الفساد. وصب علیہم ربک صوت عذاب، راستر دیر اللہ پتی باندھنے ٹکڑا عذاب، صوت نہ مرادے کی ٹکڑا عذاب، عذاب پہ چابک کیوں آئے، صوت اصل کی چابک تو اللہ پہ ڈیر راستر ٹکڑا دا عذاب. یقیناً رب دے لبل میں سارم خام خانے زیر انتظار دا مخلوق کے، زیر انتظار سمنا دا مخلوق دا اللہ نے پٹنے اللہ نہ اللہ ددی نے خبر دے. فامل انسان در انسان بیماری دا انسان چکلا اس میں عید الربد دا عزت والا ور کی مانا نے متنا دنیا ور کی دے وائی دار اب مال عزت راکو کلچ پہ امتحان کی فقط را لے رزق رزق پہ تنگی نے دیوی دا ذرف پکڑم دا زجر پہ. یہ انسان اب دنیا مال چر چار ڈیر ہوتا ہے دا دا اللہ والا کرامت ور کرے اچھے مال کمی تو اللہ سے پکڑے دا فتنا جوڑے دا دنیا مال تے کرام احانت پہ دا بیماری پس کے راگ لے رہا کلا بلہ تکرمون الیتیم چرے دا سے ندا دنیا سبب دے احانت نہ رے دنیا سبب دے اکرام نہ رے کنے ندا بس پکی کڈے رہندا با عزت مندی نہ نہ اخلاق زان کے پیدا کرے انسانیت تاسو کی اخلاق نشتا بلکہ تاسو عزت نہ کوئے دے یتیم دے یتیم اکرام سی داغ پلاس بانے دا پسر بانے لاس راکا گا یتیم دے پلار مر دے امداد بسروں کا تت مفرا یتیم بچے یو دی بدا گئی سات راوا دیا لارے مر دے لے کہ یتیمان مال خورا بل تاسو تیزی نہ اور کہے پتان دم اس کی نانوان نے دان چرتونے چی غریب سڑی لے اور کہے تاسو مادار ملا لے اور کہے زان تنے منوے چیر مسکین مڑول گاڑی بلدار خورے تاسو ماں دمڑوں اکل لما پڑیر خوراک تو راست میراث میراث خورت زمانہ ہونے نہیں دل تک تو راست رے دمڑو مال دمڑی مال خورے گا اکل لمن لم ستوئی جمع بین الحلال والحرام اگنن شدیدہ لم دیتے چخ پلم خورے اور پردیم خورے دمڑو مال خورے پنا رہا ہوں داما خامے دمڑو مال ہی کا اکل لما حلال حرام تپوس نہ گئی جدا لال نے کدا حرام دے جائز دے کنا جائز دے میراث کے بے برخا نہیں فضور بے خوری دلور خور برخ بنا اور کیا بخوری مینا کوئے دا مال سرتا سو مینا ڈیرا جمن مانے ڈیر کلانی چردا سے نہ پکار علاج اگو رہے ہزار دکھ کا تلر زو دکم دکم دک مکھ کے تیر سے اور ٹکولی اور ہمارا ولی بیا کل ایسے ہمارا بشید ازم کا بار بار ہمواری رابشی سارا بمل کم سفون سفون رابشی دار مخشابیات نہ رے کاربشی داغ فکم وخ کارے ملائک بم پر سفون سفون راضی راب اوستے شی پدا رس بانے جہنم پدے رس بیا داش کئی انسان نصیحت بالی خود کم جانے بھائی دلہ نصیحت ہوئے دا انسان بھی آلے تنی قدم تو لے حیاتی ہے ارمان نے چما مکے عمل را لے گلے ہوئے تیج ون لڑا تو گورا مارو تیج ون سے گٹا نہ رکھے فیوم ذل یعذب عذابہ احد اللہ ہی پدیر عذاب نے نور کئی یا نشیور کو لے دا اللہ دا عذاب پشانتی سوک نہ تڑل کئی دا اللہ دا تڑل پشانتی سوک عذاب بہو مانے مثل عذابی مثل اوساقی یا دا اللہ عذاب پر سکنا اور کہیں اللہ پخپل اور کہیں اللہ پخپل تڑل کہیں یا آیت و النفس المطمئنہ آخر کے بشارت اگر ایش مخ کے دا سبا پوقت کے پدے لسوش پوکیں دارنگ پار ماند کے او دا پتا جدو کہ اللہ تا عجزی کرے ہوگا یا آیت و النفس المطمئنہ اے نفس آشتا یقین دے پا اللہ ذکر ہوتا عجزی کولا مطمئن سی مستقن باللہ یا المطمئن نصر اللہ تا عجزی کو ان کے ارج الى ربک راضیتا مرضیا دا قول چی کنا یاد عند الخروج من الدنیا کلے چل دنیا نزی کنا و تویل شی ملائک و توی اوزا پر رب طرف تزا خوشال بے و خوشال کڑے شوی بہن زرزا رب طرف تزا خفکی گما روبا شی انتا نبیاش قیامت سنال تو توی فتخلی فی بعدی وادخلی جنتی دویم قول دارے فتخلی فی بعدی دا عالم برزخ دے شراوی باسی کا نا بندگان و ارواح دا نیکانو چکم دے دی التب داخل کی دے ویروس جنت تبو دی درین دارے چل قیامت پرز ارجیب و ایلیشی اے نفس پا اللہ یقین کون کیا پیش رب پتہ رضا تب ہم خوشحال خوشحال کرے شے بہم داخل شاہ سرد بنگان زمانہ اور داخل شاہ زمان جنت تا دکھا مرض نہ ہو تو کیا عجزی اور بس نیگی جنت تب ہوتا سورت البلد ربط دری سورت دارے مخ کی سورت کے دنیا حانت بیان کر ذلیل شیر مرض دے تب دس دجر اور کی پا بیزایا خرچ کر ان کو مانے دنیا نپار کے خرچ کری وہ ماں قبل کے زجر اور کرو تاسد یتیم عزت نے کہا دد ترغیب دے راشد یتیم سر احسان کہا مسکین مانے خوراو دا خو صفاتوں رائے ترغیب اور کئی در ماں قبل کے دا اقوام سلاسود تیرشے زمانے دنیا دار ذکر کون آدیان سمودیان و فرونیان دی صورت کے دو قرآن دو زمانے دو دنیا دار تذکرہ کئی چدے سرمایہ دار دے دو قرآن خلاف کے دے لگیا رہے مال خرچ کئی دیر پارے چدہ اللہ کتاب بند کی دار صورت بسی زجر آگا چاہتا چھ صرف کئی مالونا غیر المصارف غلط ذہن مانے مال خرچ کئی فکم آیات کے دنے ماخذ بھئی یقول اہلکت مال اللہ بلان پر اسمونو بانے پر رواجونو بانے پر بیداتو بانے خرچ کری اللوی کئی ماڑیر مال خرچ کری ماڑیر لوے خیراتو کو اماڑیر دیگو نہ باندے کرد پتہ زوران اور کئی خلاصت آدھا اولنا دو شاید پیش کی پر مشقت دے انسان بیاس دجر دیا چاہتے چھے بیزایا خرچ کا اور دن زمانیت نا بیا ترغیب دے انفاق تا پر صحیح مصرف کی راش صحیح زیبان خرچ کا دولہ سمایت کی راجی آقبہ اس دکا فکر رقبت ان دی اخیر کی بیا بشارت ولسایت و تقویف نولسی دا صورت آسل دیتا آسل کی صورت البلد ہوئی بلد سمانا خار صورت دا اصلاح البلد آغا صورت چپائے دا کلی اصلاح کیجئے خلقوی دا کلی اصلاح کو الگ الگ کلی اصلاح سنگ کہے سورہ بلد نے نیز دکڑے ہو کہے دی صورت بنزان کوئے کہ کہا دی کلاول ترغیب دے پا مشقت کلی والا والا پکار دی چھ محنت دے کہی انسان مشقت کہی کہا بیا یو گرے مشقت کو ان کی بیاد بری یا اگر اچھے مال بے ضائع خرچ کئی بے منع کہہ دینا مال پہ سب بے ضائع نہ خرچ کئے سر کے رشتہ چونڈ رشتہ جب رشتہ نہ تپوس کہو کر زان پو ایک لارے پہ دنیا کی دوار رشتہ نے بحق باطل بان زان پو ایک دا کلی اس لائے چکے نا قبو مانے ورشا اگر سری کلی کی قرض داری خلق دی پیسے اور کچھ قرض نخلاص شی یتیمان دی آغیبان خوراک ورکا لارے مر دے پاغورت تڑوڑا ہے ورکا تو اسے مخورا ہے مسکین دے پخور کے پروت دے تو داغت سملا سل انتظام کا کر وہ شرط دارے کہ ایمان بدر کی ایمان پرے نگ دے دعوت پرے نگ دے یو تبد صبر و مرحمت دعوت مرکا ہے پری طریقہ مانی دکلی اصلاح کی گئی دی دو کلی مفسدان چاہ دو کلی مشران کی خواہ میں کلی خروان کی اگر کلی پہ اصلاح ہوئی گی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چواز ذکری لاری دا ہدایت و دا ظلال رحمان دے حفاظت اکڑے دا مالونو دا بندگانو دا برباد اینا چی مان دے بیزای خلق نشی رحیم دے بچکڑی اصحاب المیمنا دا شومو دا ملالنا بد بختے اور خفگان نہ لا اقسم بهاز البلد بیا اللہ لفظ لا دا سن دا لک سنگ چ تاسو گمان نے تو گمان نے تاسو ہے مر اس محنت تا جت نشتا سمل ہوئی یا اللہ دا سی گمان نستا چ مال بخ خرچ کو پخپلا رضا بان نے نہ نہ پر رضا بے نہ خرچ کرے اقسمو بحاظ البلدیم قسم کم سے دعا پیش کم دا خار دمکی وان تحلم بحاظ البلدیم حد ومانی جلتا یار امانا رشد مکی سر تعلق اگا وقت سچے نستابی عزتی کی پر خار کے حل آئے تا چی حل العزت حد کے حرمت لکلا تو حلو شاعر اللہ گور خار دے دمکے دا منظر لیکن خلق پاکستان بھی عزتی کئی ولی تا محنت کہہ کر تا حق خبر ہے کہ حق دے چانے میں لے چاول تا بد نہیں کر پلان کے خسڑے دے چاملہ استغوا نہ پاسے ہی آگا خسڑے دے سشوایا آگا دے چا حق خبر ہے کئی خلق دے ولی بھی عزتی کئی کر دا نبی بھی عزتی نہ کر انتا حلوں بے آزل ولد مشقت دا سے کوائے کہ خلق دی بھی عزتی ہو کیوں دی کی کہنا دوائم دار انتا حلم بیاز البلدیم دا پیشن گوئی دا تو با راضی ازادے کے با پر خار کے اس کو خلقوں پتا پابندی لگو لینا یا وقت پدا سے راشی چدا با فتح کے پر محنت کوائے بیا محنت تا اشارہ دارن گوائے پلار آگا چیزی گولیم پلار دا اولاد دا پارا محنت کئی کر ہر پلار کئی ہر والد کئی دما اولاد دا پارا محنت گئی دا گواہان دی پدے بانے چھ لقد خلقنا الانسان فی کبد یقیناً ہوں گا انسان پیدا کرے پا محنت کولو کے پا محنت کولو مانے دا محنت دا پارم پیدا کرے انسان تبا خام خام محنت کے زان بکڑے گورا دے خار کے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان کرو لے گر ہر بچے چلے ہر پلار چلے زان اکڑی نو الگ آئی کے صلاحیت و کامیابی پیدا شی گا دے نبی زان اکڑا نہ اللہ کامیابی اور کڑا پلار چلے زان اکڑی نہ اللہ والا اولاد ور کی اور قابل اولاد ور کی یہ انسان محنت بدا سکے اس دجب دے انسان تھا محنت ام غلط طریقہ ام غلط ایاس دب اللہ یقدر علیہ احد آیا گمان کی بعض انسان بعض انسان چھ قادر نرے پا دبانی اسوک بائے سڑے پا ملک دا سیوسی اگو ازدر چا قانون نمانا دا اللہ قانونم نمان لن یقدر علی حد وائی بس ما خرچ کرے مال دیر زما خپل خوخارا کپار زی خرچ کوم پخادو کے پڑا زبانی خرچ کی پڑا مبانی خرچ کی زید چاہ خبر ہے نہ من مال دیر پیسے خرچ کی غمون کی ماں خامون اس خاتون ماں نے پناہ روائے اور خرچ کی زوئی دے کر چاہ مسئلے نہ مانا ماں ڈیر مال خرچ کی آیا دے خیال کئی چنی نہیں دل رہے سو وہ تدا اللہ نہ پٹے سر تو کم دے ہوتی ہوئی آیا ندی اور کرے منگ دل ردوستر گئی آیا جباد و شننے آنے خولے منگ دل تد و قسم اللہ رہے پشتل در سر مرا ولی زان ارون کن کرے دے سر کے رشتہ پدے بانے حق پرست گورا حق و گورا جب آشون دے رشتہ پدے بانے دچان تپو سکتان پا مسلح پو اگام ولی نجدین دی دو قسم لاری دی حق لار امشتہ باطل لار اشتر پا ملک دوار چلی یو پا کی ازدہ کرنا حق ازدہ کرنا اللہ استا پرے نہ کی چھتا ہے مال میں خرچ کا مال میں خرچ کرنا نہ فلقتا ہم اللہ قبا قیام اور قتل تو تکلیف قتل اقبسی دغر سر کے کنڈاؤ آئے تو قتل گران کاری تھا قرآن دان مثال بطور پیش گئی نئے قتل دا سڑے پکنڈاؤ دیر چرتا پکنڈاؤ اور گلے نئے چاوے چے سنگ پکانڈا پوستان تو نہیں ترے نہ نہ مادرا کم اللہ کبا تار سب ترا چی کانڈا دن تست ہوئی کانڈا قتل سمجھ نہ تکلیف دے رہا شرعی طریقہ ماننے اغدار فکو رقبت ازاد سٹ بند تاکلی کی سٹو نے بند دیدا آزاد کا خوراک ور کول دی پروس کے عزیز مسخوا چلو کے والا روز یتیم تا چی رشتہ دار دیں یا مسکین تا چی خور والا دیں زی مسخوا ہوئی دلو کے روز مانے دا غم روز یتیم نے پلار امر دے دا داغی دا غم روز دا دا یا دلو کے روز دا تو اللہ ڈوڑے ور کوا تا اس تے ہو جو خورے ما خانے خورے دے یتیم نے خورے بیا رشتہ دار ہم نے یا مسکینان نے خورے دامت روا غریبان پخاروں کے ناستی اگی سر امداد کے اگیل ڈوڑے اور کہیں مسکینن دامت روا آ مسکینان سو کو آگا وقت کے خدا آستا سما تاخیر ذکری والا غریبی بات دا سڑے دایا کسانا چی مان ہمرا والے وسیعت کے یو بتا دعوت ور کی دستہ بھرو دعوت ور کی دمے ہربانے کو لو ایمان پر کی شرطیں صبر شرطیں یو بر بانے رحم اور طرف کول شرط دی دام ایم کئی اور سٹو نہ بم آزادی یتیمان نہ بخوراک عمر کی مسکران نہ بم مر گئی دے تو ہی پکنڈا قتل تھا داری اصحاب المیمنا یا خو یومن ہوئی لوے برخی تا داری خاندان دا خیر و دا برخیم یا میمنا من خی طرف والا دیتا من نامی خلاص کی ملائی گی والذین کفروا بے آتنا ہم اصحاب المشرم آتسان چاہی کفر کرے زم پایا سنو داری کن لاس والا یا داری کم بخ خلق سوم والا بدبخ دی پدی بانی بوری مو سدتن جوخ کرے شوے جوخ بھائی من دار طرف نہ ببنی اگر اور طرف طرف نہ سورے نشترے چری پائے کہ سستا آواز منس کو مانزن سورے آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سورة الشمس ربط ذي سورة مكي سرداري مکی صورت کے ددبور ڈالو ذکر کرو اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ دل تدائی پمینس کے فرق بیانی چھے دری دوارو پمینس کے دیر فرق دے فرق دے بالامثلہ مثالوں سرا ذمدار ما قبل کے بے ضائع خرچ کون کی دری امت بیان کرو پدی صورت کے بے ضائع خرچ کو ان کے سمودیا میں بیان کر رہے پاغیر اللہ عذاب رہا درم داو چمخ کے بے ضائع خرچون کی تر تخفیف اخروی دل تر دنیاوی تخفیف ور کئی لک سمودیان ہلاک کڑل بے ضائع مال نے خرچ کول تاسولے بے ضائع مال خرچ کو ہے داد صورت بھی تفرقت و فل اتقاد گولڈر و پاکیتوں کے ڈیر فرق دے نہ ہم السم آیات کے درے ماخذ بھائی یو رے قطف لامن زکاہا بلے قد خوابا خلاصر صورت دار چیز ابتدانہ سلور شواہد پیش کری دی دا پار دا تفاوت دا پار دا فرق یا پنام لسم آیات کے دعوت دا فرق بے مثال پیش کرے دے تفریف دنیوی قوم دے سمودیان اسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داد اللہ چ عالم منور کرے پنور خلق پل اور رحمان ذات دے عام کرے ٹول عالم تا فوائد دا خلق پل رحیم ذات تے زیر اور کڑے دوستان ہوتا بے دم دمت شر خلقی اور تباہ بدترین مخلوق والشمس و ضحاها گواد انور وحد ساخت انور وحد ساختی پاغا وقت کی انور ڈیر رانا کئی ذکایا خاص کرے گواد سپگمئے ذا تلاہان کلچ تادے شی دن تلایت کو مانے تادے کے دل پھر تلو چنور پروزی مشرق تا اسپگمئے د مغرب نہ راہ کار شی دب اسپگمئے شی د پین سمے سواد سمے اسپگمئی کنا یو دارے دارے چیز تلاح چکل انور پریوتن اسپگمے کارشی دادا ولیش پی اسپگمے دارنگ گواد اور وز کل چرو خان کی دنور لڑان چل زمیر نور تراجے گوادش پا چکل پٹ کی دنور لڑان گواد آسمان وما بناها او بادی آسمان ما مصدری ہے بنا گواد ازم کا وما تو ہا ہا وڑے دندا گواد نفس وما سواہا برابر ولدا پال ہما فجورا اور تقوان بیان کرے دے تو دلارے تو فجورو دلارے تو تقوان دا فجور لارم کھول دے دا تقوائم کھولے گور دے دوارو کسم را فرق دے نوار دا ساخ پوق کسم رنا کئی سپگمے پاول اشپا کی رنا نہ کئی دا دوارو فرق دے روز چکل روخان کی دا روز اسم رنا را اشپا کی چنوار پوری دن سم را تیار را اسمان کو رسم را اچتے اسم کا سم را اخکتا را نفس کی یو فجور والا دیں بد تقوا والا دیں سمر فرق دیں ہر کری سے جدید سیزون فرق دے دا گوارے پری بانی قد افلح من زکاہا یقیناً کامیاب دے بشت دا عذاب ناغسو چ پاک کر دے نفس لرام پر توحید سرام چاہ کدھر توحید و پاک نا کامیاب دے کر وقت خواب یقینا نہ مراد دیا رسڑے دسا چ ہلاک کر دے خپل نفس لرا پا شرک دس اصل کی پٹول ہوتا زان پٹ کر دے سمن زان تباہ کر دے زان خوروں کے پٹ کر دے نگورم واحد سڑے دے کامیاب مشرک سڑے دے نہ مراد سمر لے فرق دے دیو کی رنا ہو بل تیار ہو مثال گورا تقزیب کو سمودیانوں پر سبب سرکش داغی سرکشو کا نہ سکے تقسیب کا سمجھانے دی صورت کے بولے خاص کرو مانتے چھ مالدار خلق اگر مالدار چھ بے ضائع بے پیسے خرچ کرے سمجھان کل چرا پور تش بد بخدائی راپور تش سر پارا خلاف د نبی کی دانے اوخی دا ہلاکو لا پارا او دی تا رسول دا اللہ ناقت اللہ و سقیان لحاظ کا اید اللہ دا اوخی و دوار دو بودائیم ناقت اللہ راعو وحفظو دی دا اگر تکذیب و کوفا کرو آگئے ہلاک اگران فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسوان ہلاکت راوس پریبانی رب ددی بسبب ددی گناہ ددی پس برابر کردہ دم دم بدیبان سواہا سمزم دم دم پٹول بانی او شان کڑا مانی تو نے ہلاک کر نہیں یری اللہ تعالی عقبا ہا ددیا انجام نام عقبا احلاک ہا اللہ خوشان یری بھی نہ سورت اللیل نے رب دیدار مخ کے تفریقہ بین الناس فیل اتقال ذکر کرے وہاں دریا عقیدہ کے فرق دے دلد کے تفریقہ فی تاثیر الاعمال ذکر گئی دریا دوار و ڈل پا عمل کے پا تاثیر کے فرق دے معاہد اور متبع سنت عمل جدا تاثیر دے اور مشرک متبع بدعت جدا تاثیر دے سوئندار مخ کے فرمائے لو فال ہم آجور اور تقوا دلاری جی دت یو ذکر کریں نالے نہ لل ہوتا اور بلے حدف کریں درندار مخ کے جب بیزایا خرچ کے ان کو ذکر ہو اور طریقہ تخویر دنیاوی دت بشارت دیا کسان ہوتے چاہیے صحیح مصرف کے خرچ کے صحیح ذائقی اللہ رضا پارا خرچ کو ذکر اس صورت کے دار سے بکر واقع اشارہ کہ بلال اغسط ہو پیسے پہ ورکڑے اور بے اللہ پارا آزاد کرنا خرچ خدا سے پکاری معاہد سڑے زادول پکاری داد صورت د تفریقہ فی الاثار سلور میات کے نسائکم لشتا لشتامن لمختلف التاثیر خلاصہ دار چیز ابتدان دو شواہد پیش کی پر تفاوت یا تفصیل دے تفریقے تین زمایات نے اور ڈالا بشارت اور ڈالے تھا اور تخویف اخرئی دوے میں ڈالے تھا یا پاخر کے بیان تخویف دے سواد لسم کے بشارت اور لسم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا گلا چاغد پار دی خلق اگر پار آخرت و دنیا دا رحمان ذات تے بیان کری لاری دے یسرا ہو دے اسران رحیم دے خاص کری پخیستہ و صفات و خاندان دے تقوان واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا گواد اشپا چکل رو بڑی گی گواد رو چکل رو خانشی لازمی مانے نو گرے دشپی سنگا آسار دی نو دروزی سنگا آسار دی فرق دے گواد آگا چی پیدا کرے اللہ تعالی ناری نو زنانا دا ناری نو جدا آسار دی دا زنان جدا دی دا دو گواہان دی پدے بانے چن نسائکم لشتا یقینا ستاسو عملنو مختلف اثر والدیم اگر اختلاف الاثر ادارے فامامن آتا مفعول آتا ہے نا ذکر کرے آسرے سے ادا کی حق دا اللہ پا توحید و تقاضا نے بچ کرے دا اللہ دا مخالفت نا وصدق بالحسنا و تصدیق کرے دا کلمے طیبین فیصلہ کریم و قاضی نہ سنے چم واحد دے زان شرک بدعت نہ بچ کر لیں تو توحید بیان کر لیں تصدیق مند آئے بیان فسن یسر للیسران توفیق ورکو منگا دلر دسان لاریں اسی جنت رسولی وما من بخلا واستغنا اور چاہے چشم تیا اکڑا اللہ پہ حق باندھے توحید دان کو زانے بے پرواہ کو تو تابے دار ہے تو سنت نہ ہوں بلکہ تکذیب کو بالحسنا کلمہ توحید مشرک دے پیغمبر مخالف دے مکذب دے فسن یسر للعسر روانو بدے منگا پسخت لار سخت لار بورتا سانسی ہو جانم تو وزیدہ مان اعمال کئی نو بس اللہ تعالیٰ کا لار وقت سمجھ کہ پکم لار زی پاک لار کدے مالداری فیدہ نور کی دتا مال دتا ازا تردہ کلچ ارغف جانم تا ارغف مانے ہلاک شد داؤ گو رسوم فرق سے دوڑو تاثیر رکے ان علینا لل ہودا مانے وہ زلال یقینا زما پذی مبان نے بیان دا ہدایت ہو تو گمراہ دوڑ لاری زبان ہو یقینا زم اختیار کے آخرت و دنیا دوڑ دا اللہ اختیار کے لیے نہیں کہ دنیا گواڑے نہ آخرت تم گواڑا تھا فانذرتکم نارن تلظا یر در کڑے ماتا استدا غور نہ چلمبی ہوئی نما داخلی گا گے تم اگر ڈیر بدبخ کرے د تسولی نہ مراد دے سولی للخلود اس کو تم مومن گنہگار بن جی گا نہ بدا داخلی آ گے تدامیش والی دا پارا مگر ڈیر بدبخ آج تکذیب کرے مخیر والے اگر بولتا دی زرد بچ بول ساتلی شی ددی ورنا الافقام اگر دیر پر اس گار مانے کلک معاہد حضرت ابو بکر ہونتا اگر افقا دے چور کئی مال یا تزکا زان پاکی دمین دمالنا مال دل اور کی چھ دمال دا محبت نہ پاک شا ومال حدن اندو نئی دئی چا پنج زبانی سا احسان چرائے بدلا اور کے دیشی دیر چاہ احسان نہ دا کئی الا بلکہ صرف طلب رضا رب دلوی صرف دید پارا خرچ کئی نو اللہ سوف یرضا زر دے چرے با رضا شی دلے پا ثواب ماننے یرضا بے ثواب سورت الزحا ددین اختتام سورت اختتام قرآن پورے دولسم باب نے دیکھ ٹول مضامین دا قرآن تیرشی جدا جدا واپس گئی اہم اہم مضامین سورہ زحا سورہ انشراح کے صداقت رسول مات گئی سورہ تین کے توحید مات گئی اور سورت علق کے سورہ قدر کے صداقت دا قرآن مات گئی سورہ بینہ کے توحید و صداقت رسول مات گئی زلزال و قارعہ کے اگر ایمان بالآخرہ چرے اگر مات گئی اور تخویفات بھی بہے کے بشارتنا امینس کی سورہ عادیات کے جہاد طرف تم اشارہ کی خدائے نروس تو بیار ٹول زواجری سورہ زحا رضی ربط مخی سردان مخی سورت کے امت لے تسلی اور کڑوان لصوف یرزان دی سورت کے نبیلت تسلیدہ چی فتر زان صبر ازاش دیو جن پاغی سورت کے اغل امتی سورت تن پا لیل سرے شروع کڑوان ادیدویم کے شداد پیغمبر صورت نے داغ ابتداد رانا نہ کرنا زکے شورو پہ زحا سرکڑے دا والضحى والليل اذا سجى گوارے وقت ساخ حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو یو دوش پہ آدریشتے قرآن بیان نہ کرشتے راپان سے یہ اوخت ہے کافر اخذوان ویا محمد انی لال جو یکون شیطان قطر کر زما خیالدار سے تجور شیطان پر خو دے تال ناراضی دوش پہ درش پہ اس پہ کن پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر خپش بخاری کی روایت راضی دا سورت داغد زالے دا خفگان نے پر اس طرح خپکی گوان وقت ساخ گوانش پانچی کلروں گڑی گی دوان گوادی پدے باندھنے سورت کے دعوت چرا اگر تسلی دا نبی تا درم سلورم و پنجم آیات کی ما ودعک وللآخرت ولسوف یؤتیک خلاصہ دار چت و شواہد پر دعوت سورت بیانی اول ادویم و درم کی بشارت دے نبی تا سلورم آیات نا بیادر حالات دے نبی مخکنی پیش گئی اور در حالات رستنی پیش گئی رستنی پا مخکنو بانے متفرے دی شپک احواد دی دعوت در مخکنی در رستنی مانت در تسلے در حالات سابقہ در حالات آتیہ رات دن کے کل کدار تسلی مقصد دا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنند اللہ شر ملک العظم و کریم رحمان دے رحم کرے پٹو انسانانو پیرانو پباسد دا نبی کریم رحیم دے زے اور کرے بندگانو مخلصینو تا جنات النعیم کے گواہ دے وقت ساخ گواہ دشپا چکل رو وڑی گیم دوار گواہی پدے ما ودعا کرب نپر خودلے تت ربستا او نید سر دشمنی کرے دا پدے والے خبر کھے گئی چی او سورہ دی وحیران اغلا بیمار شوئے نسی چلو شو مثال او گورا کل ساخ وقتی نو کل اشتے وقتی کل رنائی نو کل تیاری دا خود دنیا دا دا انقلاب دا دنیا دا دلیل پدے بانے خوندہ دے چطر رب پرے خودلے چی وحیران اغلا نو کلب وحی راجی او کلب نراجی دا دلیل پدے خام خا روستنے حال غرے تال مخنی حال نہ روس تو چار سر آجی کہ دنیا کی کا آخرت کی خام خا درب کی تا طرف تا سے تو سگواڑی پتر دان خوشحال وشیم عام پر سگواڑے نہ اللہ بے در کئی مخب کے گا دیکھ عظمت شان دے نبی ریلوے مثالوں نے پیش کی ترے گورا آئے نو مندل اللہ تے یتیم پاوا زیدل درکو یتیمی بے پلارنی تربیت دلستانی کو ستا ترتو سپارو اگی در سرا محبت پیدا کر ووجدک ضالن فہدان دی ضالن کے ضلال لفظ دیکھا نا اب تو معنی نہیں پکے مفسرین لکھی امن دے اللہ تعالیٰ تو غافل دائیں نہ چل اللہ پتا ارادہ کرے وا تن خبر چل اللہ بمان نبی کئی فہداتے نبی کڑے تال سب پتا تالے نبوت در ویم دا امن دے تو دعالن بے خبر دا احکام شرعیونا فہدان تاتے خودن اوکڑ پا قرآن قرآن زردر کا احکام نتاو خودن قدرین دارے ویمون دے تو دعالن محبت کو ان کے دا ہدایت زلال خوب تم ہوئی فہدان ہدایت دے تدر کو سلو رمدان دے مندے تضالن یہ رون کے ولی یو واقعہ دا چھے انشاءاللہ تیر شو زکا واہی رسو شے ہوا فہدان اندال پیاد آشتر کم پینزم داری اون دے اللہ تعالیٰ تم متحیرم چھے قرآن بز سنگ بیانم دا خلق بد دین تسنگ رابلم فہدان اللہ رتا طریقہ و خولام پکم دارے اللہ مند تضالن رخش ہوئے تو فادان دیا دارے تو خلا وڑکوالی کے ان وڑکوالی کے رخش ہوئے پر درکے نکو بیا ہوں تو دارن امون دیا اللہ تو دوالن یوازے بالکل اس وقت مرگری نو فادان خلقے دسر مرگری کڑل تاپ وجہ نور تا ہدایت کو مرگری شوال کر اتم نایا جر کزان وی مند پٹ پم شرکان کے پہ دان اللہ جدا کری داغین گر چا پیر تان آگی اوخا اللہ ازل بولے امند اللہ تعالی رائل محتاج نہ فاغنا نو بے عجت اکریم آئل محتاج بھی دین تن اللہ دل واہ درکن بس بے عجت اکڑے گا ہر گلے جدا حالات دی مخکنی نائندر پارا پرے تفریح پسار کی یتیمی فلا تقر زورن فلا تقر پا زور مکوان ہر چیز سائل دین فلا تنہا نمی زوران یتیم مانی زور مکوان ظلم زیادہ مکوان سی یتیمی آگا حال درائیت کرتا دارنگی کل سائلی فلا تنہا نمی زورا ولی تم سائل وی زوال وی فہدا اللہ رتا قرآن خود لیم درین ماما بنعمت ربی کا فہد دیس سکورا محتاج وی اللہ غنی کڑے پا قرآن دقا نعمت درف تا فہد دیس خلقو تا بیان نوان دا قرآن خلقو تا پیش کے گا اخیر کیا مرے کو فہد دیس طرح سورت انشراح چاہے تو سورت علم نشرام ہوئی ردی رب دار مخ کے تسلی نبی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تا دبت تسلی مومنان و نبی دوار ہوتا جب مشرکین و بیاپا مومنان میں اعتراضوں نے کول چھتا تو پا حق آئے دادما تنگ دس ولی ہے دادما غریبان ولی ہے اپا تکلیف کے دا سورت دائیں اعتراض ان دفع گئی حد غیت بہم ربط والتا دفع دا اعتراض دا بندش دا وحی پا نبی دل تا بہم اعتراض دا دفع دا فقر و غریب ہے دا صحابہ درے مخ کے درے حالات دا نبی ذکر کرل دل تا درے انعامات دا ذکر کئی مکہ کے فرمائے لو اما بنعمت ربک فحدث تدوی لا ربک فرغ نعمت دانا اندر گئی کر دار سورت دا تسلی للنبی والمومنین خلاصہ ذکر دا درین نعمات پر نبی چار درین نعمات ذکر کی دائیں نعمات اصل کے مومنان ان نے اول آیات بہم آیات سلورم بیات تسلیدہ پینجم شپگم کے ترغیب و تشجید پو ماتم کے انعامات دربان اللہ کڑی دی تسلی ساتا تکلیف بدن لڑے کئی لیکن یا ساتا کار بکوائے کار بجاری ساتے دخل کے اعتراض نہیں میں ارے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنون داغ اللہ چداغ اختیار کرے یسرا اسرا رحمان دے رحمت دے ہدایت ہم کہتے ان مخلوق تن رحیم دے نبی و تابدار خاص پڑی بشر صدر علم نشرح لک صدرک آئین دا پرانست اللہ استاسین استاد پارا استاسین لکستا فیدر پتے موسیٰ علیہ السلام غختل وچ یا اللہ زما سینہ پرانزے تانہ دا غختل اللہ دلا سے پرانستا شرع صدر راضی دا پار دا مصائب مصیبتونا تکالیف کراضی نو سپروائیں نشتا رے ولی اللہ دلا سینہ پرانست رہ گا وزانا انکا وزرکا اللذی انقض زہرکا وضع ستو یہ سانتیا وزر مراد تبوج در رسالت آسان کرے اللہ تا تبوج در پیغمبر ہیں آغائی سے درون شہر استا پملا باننے بوج در پیغمبر ہے خودے درون بوج دے گا آغا درون بوج در تاستان کو وزانان کا وزرک وزر سو زمت و رسالت سہل نہ لگا عطا فریضت رسالت فریضت رسالت رہتا آسان کرے اسباب در درکڑی وہ درکڑے دا پور تکڑے منگ تال پار ذکر سا تا ذکر عالم کی اچت رفع ذکر دے دا دی بار کی عادت حسان ابن ثابت اغویلو علم تران اللہ ارسل عبدہم ببرہانہی واللہ اعلی و امجدہم اللہ پر رسول پر دلیل لو لے گئے اعز علیہ للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوح و یشہدہم نبوت دپا رہے پاگو مہر لگولے نے اللہ کی طرف نہ وزم للہ اسم النبی ما اسمیم اذا قال فی الخمس المؤذن اشہدہم اللہ دے نبی نم دخپن نم سر جو کڑے رہے پا بانکیم مؤذن چی بانگوی اشہدو سر وشق لہو من اسمہی لیجلہم فضل عرش محمود و ھذا محمد اللہ محمود دیتا محمد دے طرف ذکر ہوئی شان کے ساتھ تم رو چلتے تو کل سختی رائے شنگرا دشی کر یقیناً سخت سرا سانتی آرام یقیناً سخت سرا سانتی آئی سرمن آگے پسی متصل معاف من دبا دو تنگسیا دپ مرگرو بانے تنگسیا دپ پتا بانے اللہ بے اور پسے آسان تیارا ہوئی اللہ بے اور پسے آسان تیارا ہوئی تکرار تاکید دپا رہا ہوں کو دویم داری چنا فیسرن بین عسرین ففکر فی علم نشران نور لنوار کوئی گا دیکھ اشار دا دی تچ دا یو عسر سر دو یسر جی علم نشرا کی سو چکا کھا ثانی معرفہ معرفہ یعنی اولی انہ کرا غیر ثانی کا غیر اولی کئیو سختی دربان نرالا ندوا اسانتیا برا اللہ را ہوئی دیو جنہ اس کار فیضا فرق تفن سب دیکھے مختلف الفاظ دا مفسرین ہوگا فیضا فرق تفن سب ویلہ رب کا فرق کلے ازگار سے دبن لگائے نا عبادت نے ازگار سے فن سب فن سب نہ محنت کو پہشاد دین کے عبادت دیو کو نہ پاس شاب دین نہ سو کا منزش نہ بیا کار کو محنت کو پہشاد دین مجاہدہ کو پیدا فرمتا کلے چی فارغ ہے دنیا کا کارنا فن سب نے محنت کو دا اللہ دا دین دا پارا دا دنیا نے چوزگار نظام پڑے گا دارنگ فیضا فرغتا کلے سے تو فارغ شے دا کار دا امت نام دا امت کار دے کو دین دے بیان کو فن سب بیا محنت کا زان سڑے کا دفتہ دے پارا یہ اللہ تم توجہ ابن جریر و سردامان علی کلے تفسیر ابن جریر فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة کل چې د فرض مانځنه اوسګار شي فن تب نو دعا وکم د فرض نو اوسګار شي نو دعا وکم. ابن جریر کې موي تفسیر ابن باز سے اور توی آگے کے مشتا جلالین کے دے فرض کر کے بادشاہ دی بزرگ جلالین پیش وہی چکل اسگار سے مانزن دعا کا اللہ کو اسگار کا مانزن مانے فرض مانزن سے اسگار سے حقائق اشارہ ہو جلالین کو تفسیر ابن باز پر روایت راغل ہے روایت داغے کے فرض لفظ موجود دے کہ میں ماں فرض آلے کہ میں نے سولہ ابن جریر ماغ لفظ راوڑے دے اور خاص پر رب تا رغبت کوا اللہ تا رغبت کوا تاؤس اس کسان لیدل ویائی لبے کو لے مالی اراکم تلعبون سو جلے سے تاؤس لبے کوینن اگوی منگا فارغ نحن فارغون اوزگار یوں وزد کا لبے کو چھوٹی اور طالبان لبے گئے اگو تیا بحاظہ امیر تم اضاف فرام کم کلے چھو اوزگار ہیں تو اللہ حکم دار چھے لبے کا اللہ ہوئے ہی چھے کل اوزگار ہیں نفن سبزان خستڑے کا اور اللہ طرف ترغبت پیدا کا دین کے کار کا مجاہدہ کا چھو اوزگار ہیں چھوٹی دی دیو سبقنا نبل کار کا دین کا نا سورت ہے تین ات تین و تین دوار لکھی رب دان مخ اس بات رسالت تسلی نبی وا دی سورت کے اس بات توحید دے علیہ صلی اللہ بے حکم الحاکمین توحید دوین دان مخ کے فرمائے الوزا فرق تفن سب فرق تھا دت تشیح اور پی پر سولو دا مسئلے دا توحید جسنگ دان سڑے کا دا مخکن انبیاء پچان دان سڑے کا مسئلہ رسا درم دان مخ کے دا کامل انسانان تذکرہ پیغمبر گیا وہ کامل انسان صحابہ کامل دی صورت کے دا تکمیل انسانیت دا پار اصول ذکر گئی جسڑے پسوا نے کامل کی گیا ذکر دار سورت یا اسدا اس بات توحید بلا دلت سلاسا یا دعو بدا سکھی رہے اب دل سلاسا کم دی تین زیتون و تور سینین دے تو دلائل نقلیا ہوئی حاض البلد الامین تو دلیل وحی ہوئی لقد خلقنا الانسان تو دلیل عقلی ہوئی ینس کے تخویف ردت ناؤں الا الذین آمنوا کے بشارت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکمین کے دعویٰ یو خلا صدار یاداری سے تشجیر اپا تبلیغ باننے سدا اللہ دین و رسوا داولے ذکر داغ اشخاص دیں سے تکمین دے انسانیت بیان کرو ذکر تین زیتون کے منوایو ذکر دا مکان مراد کے مکین نے ترائی ہونے اور سوی طریقہ نا پائے پس یہ سب دعا ہے وی تر بانے کے اب پویتر پس یہ رسط دورا کات تری حدیث کے راج اور دا لفظ دے اور پس سبحان الملک القدوس بدری زنوائے دعا میں ازان لکھا اور کہنا ندی صورت کی تکمیل انسانیت بیانی صاحب دا تین و زیتون صاحب توری سینین و آزل بلد والا دا تکمیل دا انسان کوشش کرے رہے گا رائے اصول خود دی اصول اسی لیش پگم آیات کے چل لذین آمنوا عملوا الصالحات کم چے انسان کامل نہ لے کنا ردت ناس پر صافلین علو زجر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن دا اللہ چے حاکم وعدل چے حکم الحاکمین ہم دے رحمان لے عام کڑی نعمتوں نہ پائے چرا زرغن کڑی زیتون و تین رحیم دے ممتاز کڑی دوستان پلا چانا چپاس پر صافلین کی والتینی والزیتونی وطور سینین. دے تو ذکر دا مکان مراد تے مکین. تین گوار مانے انزر کم جیسی انزران آز ہے گوار آکم دے مانے مولد عیسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت عیسیٰ چکم دے پیدا ہوں داز ہے مراد دے. اول دے تو نے خون گوا دے کم دے چھ خونا نمانے دعوت ابراہیم علیہ السلام دا وحزہم دعوت تبلیغ دے ہوں چاستین چرے زید وحید نوح علیہ السلام بیان کر رہے. وطور سینینا تور خیستا دا زید وحید تبلیغ دا موسیٰ علیہ السلام. وعاز البلد الامین دا خار چا منوال دے چھ زید وحید محمد رسول اللہ رہے دا بندگان دی دا وحید نوح علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام وحید ابراہیم علیہ السلام وحید موسیٰ علیہ السلام وحید دے نبی گوادہ پڑے بانے چ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً منگ پیدا کرے انسان پخیستہ شکل کے پخیستہ صفت کے دے انسان احسن تقویم ولے دے ددی د پارا محنت کرو عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و دانبی دیٹو لگے پارا محنت کرے لے گا دعوت تقویم دے خیستہ ہی دا شکل دے خیستہ ہی شکل یواز دانے چی صورت ظاہری دے خیستہ ہی مانے باطن و ظاہر دے خیستہ ہی ثم رددنا اسفل سافلین احسن تقویم سو احسن صورت دارون رشید مجلس ہوئی آبادی منصور پائے کے پری یہ فتوار آگلے ہوا کہ وہ سڑی پل خود تیلو کتر سپگمین زیادہ خیستانی نو طلاق ہوئے بیارہ میں مجان نے تپوس کو شدہ سے مائل دی اس طاقت و طلاقہ شو کنا آریا ہو تو یا ہو کنا طلاقہ شو اس فکمینہ کو خیستہ نا امام محمد ناس تو اگر تینا نا طلاقی بادشاہ پہ ولی دا سورت اول صد آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم احسن تقویم کو اللہ نے انسان میں لے دیر اس فکمونہ خیستہ رہے نہ طلاق بیا گردولے منگا انسان اسفل سافلین قطر قطعنا قطر قطعنا سی مراد تی جہنم تبوت لل دے جہنم تلڑ سی ذلیل انسان ہو گرزیم دوچت نظام قطر او گرزیم یو غمانا مشہور گردولے منگا انسان کچھ دخت قطر قطنا مانس افضل عمر پہ لگوں خیستہ تقویم کی کو افضل عمر تا لڑشی مگر آ کسان چی مان راوڑے ملے کرے دینے دیر پر ثواب دے بے انتہام بی اصفر سافرین تنزی بلکہ دا کامل انسانان نیم دیر تین و زیتون آئے توری سینین داری پر طریقہ روان آئے جکم وہیں پیش کرے وان پما کذب کا باد دین سا تقزیب کو لشی پست دینا دروز جزام میں یو کذب مایو کذب من میں یقدر والا تقزیب ایک سو سا تقزیب کو لشی تا درو جن کو لشی پست تا سے دلیل نہ بدین د جزا پبارکیم نشی کو لے دا دلیل پرے بانے چلا جزا اور کئی چال جزا اور کئی دا اجر غیر ممنون چال جزا اور کئی دا اسفل سافلین نو آیا ند اللہ تعالیٰ دیر بہتر فیصلہ کن کے فیصلہ کن کو بلا بولے احکم الحاکمین اللہ فیصلے تکوینیم کئی و فیصلے تشریم کئی. تکوینی فیصلے چیزی ندا توحید دے پا تکوین واقداری تصرف پدیو اللہ نے دنیا کے مان خواہ نہیں شکو لے اللہ ذکا احکم نے. سورة العلق جو ترتیب کے مخکنے سورت دے تو اللہ نے اسے رب پنزا ہے تو نے تو نمخ کے نازل شوئی ہے رب عزدہ ہے جو مخ کے توحید مسئلہ بیان کرا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاکمین سرا دلتا تیزی اور کئی پقرات دا قرآن لے توحید قرآن دے مسئلے دا پارا اللہ لے کر ویم دان مخ کے توحید مسئلہ و پتلائے لو دلتا زجر دیا کسانو تا چاہی منع قید دینا اید توحید نہ منع شروع کرے دا دریندار ما قبل کے اس بات دا توحید صداقت الاخرت دوارو دلتا اصل صداقت قرآن بیانی داد سورت سے ترغیب الی قراءۃ القرآن اقرا اولیات اور دار توحید پاخری آیات کے نلسم اللہ قرآن دے مسئلے لو اللہ کہ اللہ تو سجدہ کوا اللہ تو زانی سے کوان خلاصہ بدائی جاول نہ ترغیب تو قرآن نے بندو آیا تنو کے یا زجر جا بچا تا کہ منع کول کئی پگم آیات نہ داغ زجر داغ بد اخلاق ذکر کری آخر کی بات تقویف اخروی پنجل سیات نہ تسلی ترغیب آخری آیات کے ذکر کرے پارسم سورت ابتدائی اس کا دا قرآن مسلب کی ذکر کی چی ابتدا نے شوروں اصل اور بڑا مقاصد پکشتا نے توحید مشتا رسالت مشتا صداقت دا کتاب مشتا صداقت دا رسول ایمان بالآخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا غیر لاج پیدا کرے انسان ہو علم اور کرے رہے رحمان نے جنہیں مت انہیں شامل کری اکرم انسان تب قلم رحیم نے خاص کرے نبی خپل پداوت سر آخر الامم کے اقرا بسم ربک الذی خلق غار کے ناس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے تعلق ہو حیران جدا خلق بسنگ بلم جبریل علیہ السلام راغ اول وحی روڑا سینے سرے یوزے تو بیاو بیاو بیا ورتے اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا اقرا سمانا اولو لا قرآن اولو لا کر اقرا لولا بس یہ اقرا ہوئے نو دغار راوی سخبیانے تلے غار تھا قرآن کی رائشی بیا غارون کے سڑے سے گئی بیا خلی بار گئی بسم رب دے کیا وصل صلوے مستعینن بسم رب دے مدد غارا پنند رفتان قرآن دلے وصل توحید دارے چی درب نبا مدد غارے عدب دارے قرآن دلے وصل توحید دارے چی درب نبا مدد غارے